dedik. Görülmeyeni, bilinmeyeni, sezilmeyeni, beş duyuyla algılamayanı dedik, geçtik. Şimdi gayb sözcük de şek, gizli olan, görünmeyen, belirsiz olarak tanımlanmış. Bu Arap dil bilgisinde böyle, yani lügatındaki ilk anlamı bu. Gaybın karşıt anlamlısı da şuhut. Şuhut, belli şuhut, olan. Şuhut hani her zaman için görülen, görülebilen, bilinebilen, ortada olan demek ki. Hani şahit sözcüğü de oradan gelir. Oradan biliyorsun. Geliyor. Şahit sözcüğü de görmüş gibi. Görmüş. Görmüş bizzat. Olayı görmüş, yaşamış. Anlamında. Adamları da şahit. Şimdi şahide gördü, bildi demek şahit. Gören adam, bilen adam demek. O zaman gayb de görülmeyen, bilinmeyen demek. Tamam. Şimdi gaybın da şöyle anlatayım ben size. Vasıtalı ya da doğrudan duyu organları ile algılanamayan, duyu organları ile algılanamayan, insanın kendi kendine edinebileceği bilgilerle özellikle kavranamayan her türlü olay, nesne veya mekan gibi şeyler. Evet. Ha, şimdi vasıtalı ya da doğrudan duyu organlarıyla algılayamıyorsun, evet, sezemiyorsun, öyle özetledik. İnsanın kendi kendine edinebileceği bilgilerle özellikle kavranamayan her türlü olay, nesne veya mekan gibi şeyler. Yani kitaptan okuma girmez, kitaptan öğrenme, bunu televizyondan izleme gibi şeyler bunlara girmez. Direkt olarak yani herhangi bir vasıtalı veyahut da vasıtasız bilgi dışında, sezgi dışında olan şeyler demek. Evet, şimdi yani herhangi bir şeyin gayıp sayılabilmesi için o şeyin algılanamaması, öğrenilememesi gerekir. Eğer o şey herhangi bir araç yardımıyla bile olsa algılanabiliyor ve öğrenebiliyorsa gayıp olmaktan çıkar, aşikar olur. Güzel. Ha, bak bunları da hep güzel şeylerini anlayalım. Mesela şimdi biz bu duvarın arkasını görüyor muyuz? Hayır. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Daha önce de görmedik. Evet. Herhangi bir kitapta da okuduk mu? Hayır. Okumadık. Bizim için o duvarın arkasında, o sokaktaki olan giden şeyler bizim şu anda gaybımızdır. Ama vasıtalı bir şekilde sokalım. Mesela? Mesela dışarıdan bir kamera koysunlar oraya. Biz de burada monitörden izleyelim. O zaman gaybden çıktı. O zaman bizim için o gaybden çıktı. Görüyoruz orayı çünkü. Tamam. Değil mi? Veyahut da arkadaşın bir tanesi geçti. O dış sokağın, bu binanın dışının fotoğrafını çekti. Bize aldı geldi gösterdi. Getirdi. O duvar orada ne var ne yok. Onları da orada gördük. Orası da bizden gaybden çıktı. Hatta şöyle daha basite indirgeyim. Arabana biniyorsun. Arkadaki olaylar senin için gayiptir. Arkanı tabii görmüyorsun. Ama dikiz aynasına baktığın zaman, dikiz aynasından yani gördüğün aynısı zaman orayı orası gayiplikten çıkıyor. Tabii, tabii. Oradan geleni, gideni, yaklaşanı, uzaklaşanı oradan görüyorsun. Öyle evet, mi? Evet, doğru. Evet, gayip vasıta bu demek. Işte vasıtalı veyahut da vasıtasız algılamıyorsan, bilgin yoksa ona gayip diyoruz. Evet, bu gaybı kim bilir? Gaybı kim bilir? Şimdi özetle söyleyeceğim. Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'da bu sorunun cevapları hep verilmiş. Şimdi gayb dediğimiz zaman burada geneli var. Ama okuduğumuz ayetlerde özeliydi. Bu özel gayb konusuna giren, gayb konusuna giren maddelerden bir tanesi de neydi? Gelecekteki kıyametin mesela, kopuş anı. Tabii, o, tamam, gayb. Tabii. Değil mi? Evet, doğru. Gayb insanların bilgisinin, sezgisinin ötesinde bir şey. Ha, o özeldi. Şimdi bir genelde bakalım. Önce bir genelden gidelim. Kur'an'a baktığımız zaman gaybı Allah'tan başkası bilemez. Gaybı peygamberler de bilemez. Allah razı olduğu elçilerine bazı gayıp haberlerini bildirir. Bildirir. Kur'an'da bunları. Tabii. Şey yapalım. Şimdi gaybı sadece Allah'ta bilir maddesine gelince bakın En'am 59. Ben burada numaralarını vereceğim. Orada görünmezin, duyulmazın, geçmişin gelen anahtarları yalnızca onun katındadır der. Gaybın anahtarları Allah katındadır. Anahtar onda. Hud 123, Ra'd 9, Nahl 77, Neml 65, Fatır 38, Hucurat 18, Cin 26. Bunlar da tamamen gaybı istisnasız olarak Allah bilir. Başkası bilmez. İstisnasız Allah bilir. Şimdi burada konuya girerken gaybı sadece Allah bilir dedik. İkinci madde de gaybı peygamberler de bilmez dedik, değil mi? Evet. Buraya dikkat edelim şimdi. Gaybı peygamberler de bilmez. Aynı şimdiki esas konumuz olan 187 ve 188. ayetlerde Araf suresinin bu ayetlerinde değinilmişti ya. Orada peygamberler kıyamet şeyini bilmiyordu ya. Ha, şimdi diğer bazı ayetlerde de bakın. Maide 109'da. En'am 50'de. Tevbe 101'de. Hud 31'de. Ahkaf 9'da. Da bu ayetlerde peygamberlerin de gaybı bilmediği ve bilemeyeceğinde. Ha, ve bilemeyeceği de bu ayetlerde net olarak bildirilir. Evet. Özetliyoruz. Peygamberler de gaybı bilmezler, bilemezler. Evet. Evet. Ayetlerinde verdim. Evet. Değerli izleyicilerimiz oradan okuyacaklar. Bir ben üçüncü bir madde söyledim gayb konusuyla ilgili. Ancak Allah razı olduğu elçilerine bazı gayb haberlerini bildirir dedik. O önemli. Evet. Allah'ın bildirmesi. Bunu söyledim. Şimdi Allah Kur'an'da Ali İmran 179'da bakın. Allah murdar olanı temiz olandan ayırt edinceye kadar müminleri sizin kendisini üzerinde bulduğunuz şey üzerinde bırakacak değildir. Allah sizleri görülmeyen, duyulmayan, sezilmeyen, geçmiş gelecek üzerine bilgilenen biri yapacak da değildir. Velakin Allah elçilerinden dilediğini seçer. Seçer. Ha. Şimdi ona seçer, ona özel bilgiler verir. Cin suresinde de bakın şimdi 26-27'de de ki o tehdit olunduğunuz şey yakın mı? Yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tanıyacak ben bilmiyorum. Rabbim bütün görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilendir. Ve de elçilerinden seçip hoşnut olduğu kişi hariç. Göstermediğine, duyulmadığına, sezdirmediğine, geçmişe geleceğe hiçbir kimse bilgi sahibi yapmaz. Çünkü o Rablerinin gönderdiklerini gereği gibi tebliğ ettiklerini bilsin diye onun her tarafından gözetleyiciler salar. O onların yanında olan her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi de sayısı ile saymıştır. Evet. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman bir şey daha söyleyeyim burada. Yusuf 86'da. Bakın şimdi. Evet. Yakup dedi ki ben içimi doldurup taşan özlemimi, kederimi Allah'a şikayet ediyorum. Ve ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Bilim Allah tarafından biliyorum diyor. Yani bu konu biraz açmamız icap edecek. Allah'ın bana bildirdikleri, sizin bilmeyip de Allah'ın bana bildirdikleri var diyor. Tamam. Bunu bir kısardan sonra açmakta fayda var efendim müsaadenizle. Tamam. Değerli izleyenimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.